बिपाशा जी ने अंतरा को मिलवाते हुए दानिश से बोली, दानिश ये अंतरा है जिसने दादी की जान बचाई थी और अब ये हम सब के साथ ही रहने वाली है। दानिश ने कैजुअली अंतरा के चेहरे को देखा और भावहीन होकर बोला, वेलकम मिस सिली गर्ल। सिली गर्ल उसने धीरे से कहा था जो सिर्फ अंतरा ने ही सुना था। ये कहकर दानिश हल्की सी स्माइल करते हुए फिर ब्रेकफास्ट करने लगा और वहीं उसके मुंह से खुद के लिए सिली गर्ल नाम सुनकर अंतरा की आंखें छोटी हो गईं और उसने मन ही मन दानिश को कोसते हुए कहा, ये अपने आप को समझते क्या है? आखिर ऐसे कैसे मुझे इस नाम से बुला सकते हैं? क्या करूं मैं इनका? वो मन ही मन खुद से ही कहे जा रही थी कि उसे एक बार फिर बिपाशा जी की आवाज सुनाई दी जो उसी से कह रही थी, अंतरा बेटा ये मेरा छोटा बेटा दानिश है। अंतरा ने अभी तक अपनी नजरें उठाकर दानिश को ठीक से नहीं देखा था और फिर वहीं बिपाशा जी के मुंह से छोटा बेटा सुनकर अंतरा को तो जैसे अब इस घर से भाग जाने का मन कर रहा था। उसे खुद की ही किस्मत पर अब रोना आ रहा था पर उसने अपने चेहरे से कुछ जताया नहीं और बिना अपनी नजरें उठाए धीरे से हम्म में जवाब दिया। दानिश की उसे खुद की तरफ एक बार भी न देखता नोटिस करके भौहें तन गई और उसने लगातार अंतरा को देखते हुए मन ही मन कहा, ओह तो सिली गर्ल के अंदर एटीट्यूड भी है, इंटरेस्टिंग। ये कहकर वो फिर से अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी ध्रुव ने खाते हुए दानिश से पूछा, तो आज कॉलेज या ऑफिस जाओगे दानिश? दानिश ने कैजुअली जवाब दिया, कॉलेज, क्योंकि ऑफिस का काम मेरा असिस्टेंट कुछ दिन संभालेगा और मैं अब कॉलेज जाऊंगा। दानिश ने बहुत कम उम्र से ही फैमिली बिजनेस को संभाल लिया था जिस वजह से वो अपने मास्टर्स अब कर रहा था। ऑफिस का काम ज्यादा होने की वजह से उसने विदेश से मास्टर्स नहीं किया और यहीं खुद के ही कॉलेज से मास्टर्स करने लगा और इस बार उसका लास्ट ईयर था। उसकी बात सुनकर ध्रुव अंतरा की तरफ देखते हुए बोला, अंतरा तुम दानिश के साथ ही कॉलेज चली जाओ और सब वहां का देख लो, फिर आज से ही ज्वाइन कर लो। वो हमारा ही कॉलेज है जिस वजह से हमने पहले ही तुम्हारे लिए बात कर ली है। उसकी इस बात से अंतरा खुश तो हो गई कि वो अब सबकी तरह कॉलेज जाएगी पर दानिश के साथ जाने की बात सुनकर उसके गले में खाना अटक सा गया और वो खांसने लगी। दानिश जो कि काफी देर से उसे ही नोटिस कर रहा था, अंतरा को ऐसे खांसता देखकर उसने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया पर उससे पहले ही ध्रुव उसे पानी पिलाने लगा। अंतरा भी जल्दी जल्दी पानी पीने लगी पर वहीं दानिश को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे अंतरा का यूं ध्रुव के हाथ से पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे एक जलन सी महसूस हुई पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी पकड़ ग्लास पर कस जरूर गई थी और उसकी नजर सिर्फ ध्रुव के उन हाथों पर थी जिससे उसने अंतरा की पीठ को रब किया था। कुछ देर बाद अंतरा नॉर्मल हो गई और धीरे से ध्रुव से बोली, आप नहीं चल सकते क्या हमारे साथ? अगर आपको काम ना हो तो प्लीज आप चलिए, आप चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। किसी का भी ध्यान अभी दानिश के ऊपर नहीं गया था और वहीं दानिश अब तक पूरी तरह गुस्से से लाल हो चुका था अंतरा की बात सुनकर। उसकी बात पर ध्रुव ने उसे प्यार से कहा, अंतरा मुझे अभी मीटिंग में जाना है, तुम दानिश के साथ जाओ, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी बात पर देविका जी ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ बेटा दानिश के साथ चली जाओ, वो तुम्हें कॉलेज तक अच्छे से पहुंचा देगा। अंतरा अब कुछ नहीं कह सकती थी, उसे अब दानिश के साथ ही जाना था। वो अपना मुंह जैसे ही ठीक है बोलने के लिए खोलने वाली थी कि उसे एक तेज स्पून की पटकने की आवाज सुनाई दी जिससे वो थोड़ा घबरा गई क्योंकि वो आवाज उसके साइड से आई थी जहां दानिश बैठा था। दानिश को अंतरा का ध्रुव से ऐसे प्यार से बात करना और उसकी तरफ ऐसे देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शायद उसे अंतरा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और वो उसके लिए अभी से पजेसिव हो गया था। दानिश काफी शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था, अगर वो किसी चीज को अपना कह दे तो वो चीज बस उसकी ही हो जाती थी। उसके ऐसा करने से सभी उसकी तरफ ना समझी में देखने लगे, वहीं दानिश सभी को इग्नोर करते हुए अंतरा से ऑर्डर भरे लहजे में बोला, मैं बाहर हूँ, अगले 2 मिनट में तुम बाहर आ जाना। ये कहकर वो वहां से चला गया। दानिश के ऐसे बिहेवियर से सभी घर वाले वाकिफ थे। उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाया करता था, इसलिए फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। पर देविका जी के चेहरे पर एक अनकही मुस्कुराहट थी। फिर ध्रुव ने अंतरा से कहा, तुम अब जाओ, उसे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। अंतरा को अब दानिश जैसे सनकी इंसान से डर लगने लगा था। उसका मन नहीं था उसके साथ जाने का, पर सबके कहने पर वो उठी और फिर हाँ में सिर हिलाकर अपने बैग को लेकर बाहर चली गई। गेट पर एक न्यू ब्लैक स्पॉट्स कार खड़ी थी और उसी से टिक कर दानिश अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। दानिश की पर्सनालिटी कमाल की थी, वो उस धूप में एक अलग तरह से ही शाइन कर रहा था। पर अंतरा ने अभी तक आंखें नीचे कर रखी थी और अपने बैग को कस कर पकड़ कर उसके पास धीरे धीरे जा रही थी। दानिश को कदमों की आहट हुई, उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां अंतरा उसी के पास आ रही थी। उसे देखते ही दानिश के चेहरे के भाव बदल गए और वो उस इंसान का कॉल कट करके अंतरा को घूरने लगा। अंतरा उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। दानिश उसे घूर कर देखते हुए बोला, मुझ में कांटे लगे हैं जो मुझसे इतना दूर होकर खड़ी हो। उसकी बातों में एक चिढ़ और तंज दोनों था। अंतरा को उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई और वो फिर बिना उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, हमें अब चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर दानिश का पारा और चढ़ गया और उसे फील हुआ कि अंतरा ने उसकी बातों को इग्नोर किया, जिस वजह से वो उसके करीब जाने लगा। अंतरा की जान जैसे सूखने लगी उसे खुद के पास आता देखकर। वो जब तक पीछे हो पाती तब तक दानिश उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, मैं जो पूछा करूं उसका जवाब मुझे दिया करो, वरना तुम सोच नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। अंतरा एकदम से सहम गई उसकी बात सुनकर, पर वो खुद को संभालते हुए उससे अपना हाथ छुड़ा कर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपकी ऐसी बदतमीजी सहन नहीं करूंगी, समझे आप। दानिश का इरादा अंतरा को छोड़ने का लग ही नहीं रहा था और उसकी पकड़ अंतरा की नाजुक कलाई पर कस गई। अंतरा की आंखें अब नम हो गई, उसे दानिश किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। तभी दानिश ने उससे दांत पीसते हुए कहा, Look at me, silly girl. अंतरा ने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था, जिस वजह से दानिश को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं अंतरा से अब दानिश की ये जबरदस्ती सहन नहीं हुई और उसने दानिश की तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या चाहते हैं आप मुझसे, जब से आप मिले हैं तब से मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे आप जरा भी पसंद नहीं, मुझे आपकी शक्ल तक देखना मंजूर नहीं, छोड़िए मुझे। ये कहकर अंतरा खुद के हाथ को दानिश से छुड़ाने लगी। वहीं दानिश अंतरा की बातें सुनकर गुस्से से अपनी पकड़ उसकी कलाई पर कसने लगा और उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, अफसोस अब तुम्हें दिन रात मेरी यही शक्ल देखनी पड़ेगी सिली गर्ल, और जो मैं अब कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये कहकर दानिश उसकी आंखों में आंखें डालते हुए आगे बोला, तुम अब से मेरी राइट साइड वाली चेयर पर बैठकर डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब करोगी, और तुमको अब से जो भी काम होगा वो मुझसे कहोगी आकर, और अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम्हारे साथ जो कल रात को हुआ वो फिर से हो सकता है, इसलिए मेरी बातों को हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना सिली गर्ल। दानिश के लहजे में धमकी सुनकर अंतरा हल्की सी कांप गई। वो परेशान हो चुकी थी, उसे दानिश की हरकतें और बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे दानिश की बातों से डर लग रहा था। वो मन ही मन अब इतना सोच चुकी थी कि वो जल्द से जल्द देविका जी को दानिश के बारे में सब बता देगी, जिससे दानिश शायद उसका पीछा छोड़ दे। अंतरा मन ही मन ये सोच रही थी कि उसे दानिश की जलती नजरें खुद पर महसूस हुई और उसने फिर दानिश को देखा। फिर अंतरा ने इस वक्त बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए खामोशी से अपना सिर हिला दिया। उसके हामी भरने से दानिश ने उसे छोड़ दिया और फिर उसके गाल को हल्के से टच करके बोला, That's like my silly girl. और फिर उसे लेकर कार में बैठ गया। वहीं अंतरा चुपचाप उसके साथ बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी नम थी। वो खामोशी से विंडो से सट कर बैठी थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ जाएगा जो उसकी हर एक चीज डिसाइड करेगा। वो अब किसी तरह देविका जी से बात करके दानिश से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहती थी और जिसके लिए आज रात को ही वो उनसे बात करने वाली थी। कार में शांति थी। दानिश कार काफी स्पीड में ड्राइव कर रहा था जिस वजह से अंतरा ने कस कर अपनी सीट बेल्ट पकड़ रखी थी, जिसे खुद दानिश नहीं लगाई थी क्योंकि अंतरा को ये लगाना नहीं आता था। वहीं अंतरा दानिश से बात तक नहीं करना चाहती थी, यहाँ तक कि वो उससे ये भी नहीं कहना चाहती थी कि वो कार की स्पीड स्लो कर दे। वो अपनी आंखें कस कर बंद किए अब सिर्फ कॉलेज पहुंचने का इंतजार करने लगी। और वहीं दानिश बिल्कुल बेफिक्र होकर कार चला रहा था। वो साइड मिरर से अंतरा की हालत नोटिस कर रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट थी और उसने एक यू टर्न के साथ कार की स्पीड को और भी तेज कर दिया। अंतरा की सांसें अब उसके गले में अटक गईं। उससे अब और रहा नहीं गया, जिस वजह से उसने चिल्लाते हुए कहा, कार रोकिए, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, आप अभी के अभी कार रोकिए। दानिश को उसकी बात सुनाई दे रही थी, पर तब भी उसने उसे टीज करते हुए कहा, क्या कह रही हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, थोड़ा ठीक से बोलो सिली गर्ल। अंतरा उसके साइड वाली पैसेंजर सीट पर ही बैठी थी, जिस वजह से उसे ये तो पता था कि उसने जितना तेज बोला था उसे दानिश आराम से सुन सकता था, पर वो तब भी ऐसे कह रहा था जैसे कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अंतरा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे कार की स्पीड से बहुत डर भी लग रहा था। उसे समझ आ रहा था कि दानिश उसे तंग कर रहा था। वो दानिश से चीखते हुए गुस्से से बोली, मैंने कहा ना कार रोकिए, वरना मैं कूद जाऊंगी इस कार से, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, बोलिए। अब क्या नया तूफान लाने वाला है दानिश अंतरा की लाइफ में? कैसे करेगी अंतरा आने वाले अनजान खतरों का सामना? और क्या अंतरा जिस मकसद से ओबेरॉय परिवार में आई उसे वो कभी हासिल कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।